zamówienia. Sprawdź naszą ofertę artykułów przemysłowych i odzieżowych na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy drugą już godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Mamy czwartek, jest 26 dzień marca. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Sejm o zmianie regulaminu ma pozwolić posłom na pracę zdalną. W serwisie także apel lekarzy i ratowników. Nie ukrywajmy informacji o możliwych kontaktach z osobami, które mogą być zakażone koronawirusem. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wykluczają całkowitego zamknięcia Tatr, bo turyści nagminnie łamią dotychczasowe zasady. W Sejmie trwa być może ostatnie posiedzenie w czasie walki z koronawirusem, na którym fizycznie obecni są posłowie. Parlamentarzyści zagłosują bowiem nad zmianą regulaminu Izby, tak by debatowanie i głosowanie możliwe było zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji. Pierwsze takie zdalne posiedzenie odbyłoby się jutro. Tematem ma być tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi obrady. Karolu, co w tej chwili dzieje się w parlamencie? Posłowie powoli zbierają się po przerwie w swoich salach. Liczba mnoga wynika ze środków bezpieczeństwa wprowadzonych przez Kancelarię Sejmu. Parlamentarzystów rozlokowano w 12 różnych pomieszczeniach, po maksymalnie 50 osób. W każdej z sal ustawiony jest ekran z transmisją obrazu z sali plenarnej. Za kilka minut powinno rozpocząć się głosowanie, również nietypowe. Posłowie, część z nich w maskach i rękawiczkach, nie będą używali przycisków, tylko zagłosują przez podniesienie ręki. W każdym z odrębnych pomieszczeń wyznaczono sekretarza, który policzy głosy i przekaże wynik na salę plenarną. Jeśli regulamin Sejmu zostanie zmieniony, to już jutro posłowie będą mogli zabrać głosy w sprawie tarczy antykryzysowej z domu i głosować za pośrednictwem aplikacji. Z Sejmu relacjonował Karol Surówka. Po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 35 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Liczba osób zakażonych wzrosła w Polsce do 1120, 14 osób zmarło. Pacjenci nie mogą ukrywać przed pracownikami ochrony zdrowia informacji dotyczących możliwych kontaktów z osobami, które mogą być zakażone koronawirusem. Chodzi na przykład o osoby, które w ostatnich dniach wróciły z zagranicy lub miały kontakt z chorymi. To grozi poważnymi konsekwencjami dla osób udzielających pomocy, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia ratownik medyczny Karol Bączkowski. Jeżeli będą medycy bezpieczni, to będziemy mogli walczyć z koronawirusem, ale do tego musimy być zdrowi. Żeby być zdrowi, musimy jak najbardziej wszystko wiedzieć, nie tylko w tym czasie, ale i zawsze o pacjencie. Więc jeżeli ktoś coś ukryje i niestety okaże się, że on jest chory, to niestety w ten czas cała ekipa, medycy, ratownicy, pielęgniarki, inni pacjenci, wszyscy będą wykluczeni z tej możliwości działania. Całe oddziały można blokować, można zamykać w ten sposób całe szpitale, a w ten sposób sobie z tą sytuacją nie poradzimy. Kilka dni temu do szpitala w Zielonej Górze trafił chłopiec, który miał ranę głowy. Po kilku dniach u czterolatka pojawiły się niepokojące objawy, a przeprowadzony test wykazał koronawirusa. Teraz z kwarantanny może zostać poddany nawet pół szpitala, ponieważ babcia chłopca zataiła kluczowe informacje. Całkowite zamknięcie Tatr rozważają władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od 2 tygodni szlaki są zamknięte dla turystów, ale mogą się po nich poruszać mieszkańcy powiatu tatrzańskiego. Jednak Straż Parku odnotowała wiele przypadków łamania nowych zasad przemieszczania się, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. No nie wszyscy zachowują się w tej sytuacji odpowiedzialnie. Stwierdzamy, że w Tatry, głównie niestety w rejon Kasprowego Wierchu, udają się czasem grupki 3- lub 4-osobowe. Dodatkowo wczoraj mieliśmy taką większą interwencję, kiedy to 7 osób urządziło sobie tereny zjazdowe w miejscu, które jest objęte ochroną ścisłą. TPN podjął decyzję o zamknięciu szlaków dla turystów 12 marca. Liczba ofiar koronawirusa na Ukrainie może być bardzo duża, ostrzega szef tamtejszego resortu zdrowia. Ukraińska służba zdrowia jest bowiem według niego nieprzygotowana do leczenia osób zakażonych. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. W komunikacie opublikowanym przez ukraiński resort zdrowia minister Ilja Jemeć napisał, że są 3 sposoby walki z wirusem. Pierwszy to niedopuszczenie do jego pojawienia się w kraju, co Ukrainie i innym państwom europejskim się nie udało. Drugi sposób, jak podkreślił, polega na zlokalizowaniu rozprzestrzeniania się zakażeń. Jak dodał, Ukraina może to jeszcze uczynić, wykorzystując zdecydowane działania. Jeśli to się nie uda, to, jak zaznaczył ukraiński minister zdrowia, pozostanie leczenie przypadków koronawirusa.

Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki już 10 minut do po 16. Zaczynamy w ten sposób naszą drugą godzinę dzisiejszego spotkania. Będziemy z Państwem do 19. Pan Darek z Poznania, panie redaktorze, może zagra pan Wodeckiego na ten smutek, na to siedzenie w domu bez towarzystwa. Panie Darku z Poznania, szanowni państwo, Wodecki zdaje się dobry na wszystko. Co dzień nas gra i w nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Naznaczy i może przez to tak. Lubię, lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen prący grusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tak. Które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w nich. Choć mi nikły cień pierwszych serca drżeli, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod ten barką pełen prący grusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych dni pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choć wynikły cień pierwszych serca drżeli, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy żadnych wątpliwości, że Zbigniew Wodecki poprawił państwu humor. 14 minut po 16. Zostań w domu z Trójką. Wciąż, proszę państwa, trwają powroty Polaków do kraju. Połączyliśmy się z naszym korespondentem w Moskwie, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Czy w Rosji są Polacy, którzy chcą wciąż dostać się do domu, do Polski? Tak, tak, są. Jest sporo takich osób, które zaskoczyła nadzwyczajna sytuacja. To głównie pracownicy międzynarodowych instytucji, którzy nie mogli opuścić swoich miejsc pracy. To nauczyciele, lektorzy zatrudnieni w międzynarodowych szkołach. Wreszcie biznesmeni reprezentujący polskie firmy działające w Rosji. Jeśli nie sami ci ludzie, to w dużej części ich rodziny chciałyby wrócić do Polski. Jednak dla części z tych, którzy mają małe dzieci, zwierzęta domowe, czy wreszcie przyjechali do Rosji samochodami, sytuacja jest dość utrudniona, bo no, jeżeli wracać, to wracać z całym dobytkiem albo z całym inwentarzem, jak ktoś by powiedział, wracać samochodem. I potwierdzam tutaj, tak są w Rosji Polacy, którzy chcieliby wrócić do domu. A powiedz proszę, czy można wracać za pomocą samolotów ewakuacyjnych polskich linii lotniczych LOT? Czy takimi rejsami jest spore zainteresowanie? Obserwowaliśmy to w innych krajach. Regularne loty Moskwa, Warszawa, Kraków, Wrocław, jak Państwo zapewne wiedzą z naszych wcześniejszych relacji, zniknęły z rozkładów. Pozostaje czarter w ramach akcji Lot do domu i z tego co wiem na dziś taki przelot z Moskwy do Warszawy jest planowany 1 kwietnia o godzinie 18.50. Powtórzę, bo niektórzy nie zaglądają tam, gdzie zaglądać powinni, czyli na różnego rodzaju strony internetowe, a słuchają Trójki. 1 kwietnia, godzina 18.50. Wszelkie informacje na ten temat są do odnalezienia na stronach lotu. Tam też można się zarejestrować na ten lot. Jednocześnie polscy dyplomaci pracujący w Rosji rekomendują, aby zarejestrować się na MSZ-owskim programie Odyseusz i wtedy mamy gwarancję otrzymywania na bieżąco wszystkich informacji związanych z możliwością powrotu do Polski. A czy samoloty wewnątrz Federacji Rosyjskiej kursują? Jak się odbywają te rejsy? Na razie kursują. O tym powiem za moment, dlatego, że to jest taki nasz ostatni wentyl bezpieczeństwa. Albo już teraz powiem, jak już zaczęliśmy. Bardzo proszę. Jeżeli ktoś nie może się w żaden inny sposób dostać w tej chwili do Polski, a bardzo potrzebuje, proszę spróbować. Ja oczywiście nie wiem, jak to jest teraz na godzinę 16.16, jak to będzie za dwie godziny, ale dopóki można dolecieć do Kaliningradu, proszę spróbować dostać się do Kaliningradu i stamtąd można przekroczyć polską granicę, nie wiem, dojeżdżając do granicy taksówką, autobusem, czy nawet idąc pieszo. Więc to jest taka no, ostateczna już możliwość. Dopóki jest połączenie lotnicze między Rosją, tą właściwą, a obwodem kaliningradzkim. Wspominałeś także o tym, że samochodem, prawda? Niektórzy, zwłaszcza ci, którzy mają sporo bagażu, no mogą próbować. Tak. Tak, chcieliby na pewno i to chyba jest najtrudniejsze zadanie, jakie dzisiaj Trójka postawiła przede mną. Próbowałem sprawdzić. Aha. Mamy kilka dróg takich. No i niestety, wiadomości nie są dobre. Na tę chwilę, biorąc pod uwagę możliwości przejazdu przez Ukrainę, Białoruś lub Łotwę i Litwę, nie przejedziemy. Nie ma już korytarzy humanitarnych. Tak zapewniono mnie przynajmniej w służbach konsularnych. Nie dotrzemy więc do Polski autem. Dziś nikt nie powie Państwu na 100%, czy jest możliwy środek nadzwyczajny, czy nie, ale ja tutaj posłużę się pewnym przykładem. Grupa Mołdawian załatwiła sobie specjalne zezwolenia i w konwoju pod okiem ukraińskich służb przekroczyła rosyjsko-ukraińską granicę i przejechała przez Ukrainę w konwoju i dotarła do Mołdawii. Więc być może, jeżeli zostaną uruchomione wszelkiego rodzaju dostępne nam dzisiaj środki dyplomatyczne, to udałoby się taki konwój zorganizować. Ale to, tak jak powiedziałem, to już pytanie nie do mnie wykracza poza możliwość dowiedzenia się przeze mnie o takich jasne możliwościach. Czyli I jeszcze na koniec powiem krótko. To już potraktujcie Państwo trochę jako taki uśmiech z mojej strony w tych czasach, kiedy rzadko się uśmiechamy. Jeśli ktoś bardzo by się uparł, żeby dotrzeć do Polski, to można spróbować dotrzeć drogą morską. Ja rozważałem taki wariant teoretycznie oczywiście wypłynięcia na wody międzynarodowe gdzieś tam w okolicach Petersburga, tymi wodami międzynarodowymi dotarcie na wysokość Polski, na Bałtyku i próba negocjacji z naszą strażą graniczną, żeby mnie do Polski wpuściła. Maciej Jastrzębski, bardzo serdecznie, garść bardzo cennych w tych czasach informacji. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzymy. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. 19 minut po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnał w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. W ostatnich dniach wiele osób pozostaje w kwarantannie. Ten czas nie musi wcale, proszę Państwa, nam zbytnio się dłużyć. Dobrym pomysłem jest podjęcie nauki języka obcego. Tym tropem poszedł ksiądz Przemysław Marek Szewczyk, który za pośrednictwem jednego z komunikatorów udziela wszystkim chętnym lekcji łaciny. Z księdzem Przemysławem rozmawiał Marcin Pośpiech. Proszę powiedzieć, gdzie ksiądz w ogóle jest? Bo ksiądz nie jest w Polsce. Nie, jestem w Afryce Północnej, w Tunezji, w Tunisie. Jak tam wygląda sytuacja? Sytuacja jak w całym świecie stopniowo narastała. Od tygodnia już są obostrzenia, czyli najpierw zamknięte kawiarnie, większe zgromadzenia zakazane, a od niedzieli zamknięte jest już definitywnie wszystko. Zakaz jest spotkań, zakaz jest wychodzenia z domu tylko i wyłącznie w warunkach życiowej konieczności. Ksiądz ten czas postanowił wykorzystać z pożytkiem dla innych i rozpoczął wirtualny kurs łaciny. Tak, tak. Kurs jest darmowy i w ogóle nie tylko jest kurs łaciny, ale w Stowarzyszeniu Dom Wschodni ze względu właśnie na to, że akurat tak się złożyło, że ta kwarantanna mnie zastała w Tunezji zaraz po przyjeździe z Libanu, więc trochę wchodziliśmy w tą epidemię razem z naszymi znajomymi na Bliskim Wschodzie i postanowiliśmy, że zadziałamy jako Dom Wschodni w czasie kwarantanny, proponując różnego rodzaju inicjatywy. I ja ze swojej strony zaproponowałem codzienny kurs łaciny, więc on intensywnie trwa już drugi tydzień, oraz rozmowy o ojcach Kościoła. Proszę coś więcej powiedzieć o tym kursie, bo no, łacina jest takim językiem, właściwie ktoś powie martwym. Czy na przykład ja mógłbym się zapisać na taki kurs i jak on wygląda w praktyce? Kurs polega na tym, że ja o godzinie 16 włączam transmisję na profilu Domu Wschodniego na Facebooku i omawiam poszczególne lekcje kursu łacińskiego przygotowanego przez pana Hansa Erberga. To jest taka metoda opracowana już przed laty, z której korzystam bardzo często, kiedy uczę łaciny. Więc te lekcje są codziennie, one potem są zapisywane i można je pobrać czy obejrzeć na naszym kanale na YouTubie, więc one zostają na stałe w internecie. Gdyby pan chciał dołączyć teraz, to już jest chyba 9 lekcji do przerobienia. Natomiast to jest kurs od samego początku, czyli od zera Fahrenheita. Można nie znać żadnego słowa, ani żadnej zasady gramatycznej w języku łacińskim i ten kurs rozpocząć. Wiele osób pracuje teraz zdalnie. Jak znudzą się już wszystkie możliwe seriale, które są dostępne na różnych platformach internetowych i szuka jakiegoś niebanalnego sposobu, żeby ten czas spędzić, to czemu łacina? Łacina nie jest do końca martwym językiem, bo żyje, jak mówi Tuwim, we wszystkich językach nowożytnych, a zatem ucząc się łaciny, uczymy się też naszych własnych języków, naszego własnego słownictwa i łacina stanowi element naszej kultury. Gdyby ktoś chciał się uczyć potem włoskiego, francuskiego czy hiszpańskiego, to zobaczy, że jest to kontynuacja łacina. Zatem ze znajomością łaciny te języki ogarnia się w tydzień, dwa tygodnie. Druga sprawa to jest to, że kiedy korzystamy z języków żywych, czyli działających, to nigdy się do końca nie zastanawiamy, jak działa sam język. Ja często posługuję się takim przykładem korzystania ze sprzętów, które nas otaczają. Jeżeli działa telewizor, jeżeli działa samochód, bierzemy i korzystamy bez zastanawiania się, jakie mechanizmy tym wszystkim kierują. Dopiero jak się zepsuje samochód, otwieramy maskę i patrzymy, co tam właściwie w środku jest. I tak samo jest z językiem. Kiedy się uczymy języka martwego, łaciny, greki czy innego języka starożytnego, no to musimy go wskrzesić, musimy go naprawić. I trzecia rzecz, która nie jest bez znaczenia, język łaciński ćwiczy umysł, zapamiętywanie, kojarzenie sprawia, że nasz umysł się wyostrza. Na wielu kierunkach informatycznych w Skandynawii jest obowiązek jednego roku nauki łaciny właśnie z tego powodu, że nauka gramatyki jest nauką kodowania chociażby, czyli czy odkodowywania, czyli pewna wrażliwość intelektualna się wytwarza właśnie przez to, że uczymy się języka łacińskiego. To jeszcze chciałem księdza łaskawie poprosić, bo pewnie ksiądz ma jakieś ulubione sentencje łacińskie, aby ksiądz przemówił w tym starożytnym, pięknym języku. No właśnie w tym języku się mniej mówi oczywiście niż w innych językach, natomiast no chyba na dzień dzisiejszy najsensowniejsza maksyma to jest ta, którą wszyscy znamy, per aspera ad astra, czyli nie przejmować się trudami i do gwiazd się dąży przez różne zmaganie, przez przeciwności. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Dzięki, wszystkiego dobrego również, pozdrawiam. Rozmawiał Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. A jeśli Państwo mają jakieś swoje oryginalne sposoby, jak radzą sobie Państwo z tym trudnym czasem w domu, jak Państwo ten czas praktycznie wykorzystują, proszę dać znać. 227 trójek. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przewijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Jak sen. Promocja. Już otwieram!

Ależ to pięknie brzmi. To Monika Bożym w programie Trzecim Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Ile, jak długo jeszcze potrwa epidemia? To pytanie zadaje sobie chyba każdy. Według analityków gospodarczych z firmy Xmetrix Polska może zmagać się z koronawirusem nieco dłużej niż Chiny, czyli nawet 50 dni. Liczba zarażonych może wynieść około 9 tysięcy osób, a szczyt epidemii powinniśmy osiągnąć około 20 kwietnia. Oczywiście to tylko prognoza, a do jej przygotowania wykorzystano dane z krajów, do których wirus dotarł wcześniej, mówi prezes firmy Xmetrix Zbigniew Łukoś. Tak nam wyszło z budowanych przez nas modeli. Te modele uwzględniają różne czynniki, między innymi przebieg epidemii w krajach, w których stopień zaawansowania tej epidemii już jest większy niż w Polsce. Uwzględnialiśmy również stan opieki zdrowotnej w tych krajach, w których ta epidemia przebiegała oraz kondycję zdrowotną społeczeństwa. No i oprócz tego jeszcze bardzo ważnym czynnikiem jest kwestia wieku. O matematycznych modelach i prognozowaniu przebiegu epidemii mówił w ostatnim odcinku cyklu Nauka to lubię, dr Tomasz Rożek, dziennikarz naukowy. Epidemia to w sumie matematyka. W zasadzie to językiem matematyki opisujemy procesy, jakie mają miejsce w przyrodzie. Modelujemy, czyli za pomocą równań próbujemy przewidzieć kolejny krok, ale musimy też mieć świadomość, że świat bywa bardziej złożony niż model. Co więcej, po to, żeby modelować, trzeba przyjąć na początku pewne założenia, a te z czasem mogą się zmieniać, a czasami możemy się co do tych założeń mylić. Te dane, na których wy bazowaliście, na ile one mogą być wiarygodne? My posługiwaliśmy się danymi źródłowymi, jeśli chodzi o przebieg epidemii z Uniwersytetu Hopkinsa, zdając sobie oczywiście sprawę z tego, że istnieje ryzyko, iż te dane są niekompletne i mogą być zafałszowane. Autorzy tej analizy korzystali m.in. z danych pochodzących z Chin. Czy w takim razie ta prognoza może się sprawdzić? W Chinach przebiegało to zupełnie inaczej. Profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. W związku z tym absolutnie Chiny nie są dla nas wzorcem. Wzorcem, jeżeli już, to powinna być Francja, Hiszpania, bo też nie Niemcy, nie Włochy. Jeżeli weźmiemy te europejskie przykłady i wyliczymy z nich jakieś średnie, to wtedy może będziemy mogli obliczyć jakiś przedział. Ale jeżeli w tej chwili ani we Francji, ani w Niemczech, ani we Włoszech nie mamy pewności, czy osiągnięto szczyt epidemii, no to jak możemy prognozować nasz przebieg? Podjęliśmy działania znacznie wcześniej niż rządy wielu krajów Europy Zachodniej. Z modeli wynika, że wprowadzenie ograniczeń o 1-2 dni szybciej w początkowej fazie epidemii pozwala zredukować, zmniejszyć całkowitą liczbę zgonów nawet o 50%. W takim razie jaki scenariusz jest najbardziej możliwy? Możliwy jest każdy scenariusz w tej chwili, w sytuacji, gdy nie wiemy, gdzie są zakażeni, gdy nie testujemy tak masowo jak inne kraje, więc wszelkie prognozy są nic nie warte. Wy się na co dzień zajmujecie prognozowaniem gospodarczym i społecznym. Czy jakaś prognoza przewidziała to, że nastąpi taka sytuacja, jaką mamy teraz? Kilka miesięcy temu, bodajże to było na początku września, prognozowaliśmy dość mocną korektę na rynkach finansowych, natomiast nie wiedzieliśmy, co będzie czynnikiem sprawczym tak naprawdę. No, w tym przypadku był to po prostu koronawirus. Jak ta prognoza się sprawdzi, to okaże się faktycznie za 2,5 czy za 3 tygodnie, czyli w momencie, kiedy powinien już wypłaszczyć się ten wykres związany z ilością przypadków zarażeń. A oto ile może potrwać epidemia koronawirusa, pytał Mariusz Krzemiński. My, proszę Państwa, przy każdej okazji powtarzamy, że bardzo wiele w tej akurat kwestii zależy od naszych zachowań. Jeśli sami będziemy dbać o siebie, dbać o zdrowie własne i innych, jeśli rzeczywiście zostaniemy w domu, jeśli tylko nie musimy z niego wychodzić, to jest szansa, że przebieg tej epidemii będzie akurat w naszym kraju przynajmniej nieco łagodniejszy, na co liczymy. 20 minut do 17. To

Obywatel Ciechowski proponuje, by o Polskę nie pytać. My jednak, proszę Państwa, o losy Polski zapytamy i losy świata także, bo być może dla wielu z Państwa i słusznie numerem jeden jest teraz pytanie o własne zdrowie i o zdrowie najbliższych, ale być może gdzieś tam zaraz na drugim miejscu czai się pytanie o losy naszych miejsc pracy, prawda? O losy gospodarki, jak gospodarcza sytuacja w Polsce będzie się rozwijała, jak będzie rozwijała się na świecie. O tym w programie Trzecim Polskiego Radia pomówimy już teraz. Kwadrans do 17. Puls Trójki. Naszym gościem jest Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Jak obserwujemy sytuację gospodarczą w Polsce w tej chwili, to jakich słów by pan użył? Z czym najpewniej będziemy mieli do czynienia, kiedy zobaczymy te pierwsze wstępne odczyty za drugi kwartał 2020 roku? Pustki. Ja bym chyba użył słowo pustki. No bo tak samo jak mamy pustki na ulicach i mamy brak działalności gospodarczej, no to tak naprawdę końcówka tego kwartału, czyli marzec i początek roku, początek kwartału kolejnego, no to będzie moment, w którym pewnie będziemy mieli recesję. Mówię pewnie, bo nie mamy danych. A danych nie mamy dlatego, że one przychodzą z gospodarki trochę później, no bo po zakończeniu tego miesiąca dopiero Główny Urząd Statystyczny, a także inne instytucje będą zbierały dane. No i tak naprawdę my dzisiaj tylko obserwując świat, który nas otacza, czyli to, że mniej samochodów jeździ, mniej ciężarówek jeździ po autostradach, mniej energii jest używane w zakładach produkcyjnych i także w domach, na przykład o 5% w stosunku do, nie wiem, tygodnia wcześniej, no to wiemy, że ta działalność gospodarcza jest znacznie mniejsza. No i to sprawia, że te scenariusze na ten rok są o wiele bardziej pesymistyczne niż nawet te najczarniejsze, które rysowaliśmy tuż na początku roku 2020. To jeśli pan pozwoli, o tych scenariuszach pomówimy. W ustawie budżetowej, w założeniach do budżetu rząd zapisał, a to dawno było, w tej chwili można powiedzieć trochę inna epoka przed epidemią czasy, 3,7% wzrost gospodarczy w 2020 roku. No to zapewne zupełnie nieaktualne. Czego teraz należy się spodziewać? Jakiego wzrostu w tym roku? No, bardzo trudne pytanie, bym powiedział. W związku z tym, że nie mamy danych i właśnie rząd był w ogóle dosyć krytykowany za duży optymizm co do tego wskaźnika wzrostu na 2020 rok. Dużo ekonomistów mówiło, że będzie raczej 3,5. My między innymi żeśmy prognozowali jesienią zeszłego roku, że wzrost będzie wynosił 3,5 w roku 2020. Kilka banków mówiło nawet 3,2. Czyli w ogóle to zakładaliśmy, że będzie spowolnienie. Czyli, że ten rok będzie gorszy od roku 2019 i też gorszy od 2018. No ale szykuje nam się to, że będzie jeszcze gorszy, no bo mamy pandemię, która nie tylko zabiera naszych bliskich i chorobę, która powoduje duże straty w ludziach na całym globie, no ale też powoduje duże straty gospodarcze. I wszystkie ośrodki analityczne, zarówno jeżeli chodzi o Niemcy, Stany Zjednoczone, jak i też Polskę, mówią o tym, że istnieje duże ryzyko recesji. A to by oznaczało, że i my takie trzy scenariusze żeśmy narysowali. Pierwszy, w którym wzrost gospodarczy w Polsce jeszcze będzie się utrzymywał i będziemy mieli odbicie w drugiej połowie roku i ta gospodarka jednak po momencie zanurkowania w dół będzie miała szybki moment na zrestartowanie swojej działalności. Będziemy po prostu realizowali te odłożone zakupy, których teraz nie jesteśmy w stanie zrealizować. Handel znowu się uruchomi. Także ludzie zaczną trochę więcej i bardziej podróżować. Natomiast nie odrobimy wszystkiego, więc możliwe, że będziemy mieli jeszcze wzrost gospodarczy. No i przedstawię, my szacowaliśmy, że to będzie około 1% wzrostu PKB. No i to jest taki scenariusz, bym powiedział, optymistyczny. Drugi to jest moment, w którym no nie uda nam się takiego szybkiego odbicia zrealizować. No i gospodarka Polski się skurczy. Skurczy się pierwszy raz od 91 roku tak naprawdę. Skurczy się pierwszy raz też od końcówki lat 80., kiedy ostatnio coś takiego obserwowaliśmy. No i skurczy się o te 0,7%. Prawie 1% będzie mniejsza niż w roku 2019. to nadal jest scenariusz jeszcze umiarkowany. No i scenariusz taki najbardziej pesymistyczny jest taki, w którym gospodarka Polski nie odbija w tej drugiej połowie roku. Nie ma szans na poprawę sytuacji. My mówimy, że wtedy wzrost Polski spadnie o 5%, znaczy nie będzie wzrostu, ale zmiana wartości PKB będzie minus 5% wynosić. No i gospodarka się jest o to 5% zmniejszy. No to będzie trochę dramatyczna sytuacja, bo też oznacza dosyć duży wzrost bezrobocia. Na razie jeszcze przez nas nie szacowanego, bo musimy zobaczyć jakieś realne dane z gospodarki, żeby trochę bardziej dogłębne analizy wykonywać. Natomiast no już dzisiaj widzimy, że te wszystkie trzy scenariusze nadal mogą się zmaterializować. Nie jest tak, że ja jestem w stanie powiedzieć, że jeden z nich jest bardziej prawdopodobny. Do momentu, w którym trochę dłużej w tej pandemii nie pożyjemy, do momentu, w którym nie będzie szansy na... Czy im dłużej będzie odwlekany ten moment, w którym mamy otwarcie sklepów, no to oczywiście te scenariusze recesyjne są bardziej prawdopodobne. I też to dużo zależy od tego, co będzie się działo wreszcie Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że nie jesteśmy jako kraj wyłączeni, znaczy jesteśmy dzisiaj wyłączeni tak naprawdę w dużej mierze z handlu międzynarodowego. Dużo mniej samolotów z produktami luksusowymi, dużo mniej fabryk na terenie Unii Europejskiej działa. Wszyscy przygotowują się jeszcze na falę zwyżkową tego zachorowań i nikt nie myśli o zakupach czy produkcji samochodów. Więc tak naprawdę nadal ryzyko tego, że cały kontynent się skurczy gospodarczo w tym roku jest bardzo duże. Nawet nie chcę mówić, że jeszcze przesądzone, no bo cień optymizmu trzeba mieć, natomiast Unia Europejska ma dużą szansę na to, że w ciągu tego roku jej gospodarka będzie po prostu mniejsza. To jeśli pan pozwoli, panie dyrektorze, ja tego optymizmu na chwilę chciałbym się kurczowo złapać i chciałbym pana zapytać, co należałoby dzisiaj zrobić, żeby w momencie, kiedy nasza sytuacja zdrowotna w kraju się poprawi, kiedy będziemy widzieli, że epidemia się wyraźnie kończy, żeby tak gospodarka rzeczywiście ruszyła z kopyta, żeby pewne zaległości nadrobić, żeby odpracować te niektóre straty, o których pan powiedział. Jak należałoby się już dzisiaj do tego przygotować? No, część rozwiązań to już są propozycje zawarte w tej ustawie antykryzysowej przygotowanej przez rząd. I tam jest kilka mechanizmów. Ogólnie ten pakiet jest osłonowy, tak? Więc my tu nie mówimy o czymś, co będzie stymulowało gospodarkę, tylko jednak ograniczy koszty tego, co się dzieje naokoło nas. Ale jest tam jeden taki element inwestycji, zdaje się, na 30 miliardów, prawda? Który ma być takim impulsem. Tak, no i właśnie to będzie kluczowe, bo o tym jeszcze dzisiaj nie rozmawiamy, bo trochę nie ma miejsca na debatę dotyczącą inwestycji, które trzeba będzie przeprowadzić. Natomiast wiem, że prace intelektualne już na temat takiego pakietu restartu polskiej gospodarki po okresie zamrożenia, tej hibernacji, której ona w tym momencie jest, na pewno trwają. No i to jest wypracowanie listy projektów inwestycyjnych, także dostosowanie tych, które już były zaplanowane na ten rok i na lata kolejne, bo my kilka flagowych projektów inwestycyjnych już zaczęliśmy realizować. Ważne jest, żeby je przyspieszyć i zwiększyć po prostu ich wartości mnożnikowe, czyli żeby każda złotówka, którą dzisiaj wpompujemy do gospodarki, generowała maksymalnie dużo pieniędzy z powrotem, żeby pieniądze były przekładane do tych segmentów gospodarki, które zwielokrotniają jej wartość. W te segmenty, które mają największą wartość dodaną, no i też najczęściej są eksportowane. No i to jest też, ja nie chcę mówić, że szansa, ale na pewno jakieś wyzwanie dla polskiej gospodarki, w której dużo segmentów tej tradycyjnego, nie wiem, transportu, trochę sektora usługowego, w tym momencie bardzo ucierpi. To bez dwóch zdań. Natomiast, że część z tych osób na przykład przeniesie się do pracy w innych sektorach, tych, które są bardziej produktywne. Co by umożliwiło nam rozwój, szybszy rozwój niż na przykład w krajach sąsiednich. To jest pewnie optymizm duży, ale już kilka osób o tym mówi, między innymi też Beata Jaworcik, główna ekonomistka z EBRD, czyli z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, która trochę tego optymizmu ma, mówiąc o tym, że jest szansa, że przyjmiemy zamówienia od od Chińczyków. Między innymi nasza stal w tym momencie jest eksportowana, ponieważ stała się bardziej konkurencyjna. A właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, bo te zerwane łańcuchy dostaw, co obserwowaliśmy natychmiast po rozpoczęciu epidemii, widzieliśmy to w Chinach, potem stopniowo widzieliśmy to w Europie Zachodniej i Południowej, sprawiło, że zobaczyliśmy na własne oczy czasami ta globalizacja łańcuchów dostaw, właśnie globalizacja gospodarki, często mówimy gospodarka, system naczyń połączonych, kłopot w jednej części świata sprawia, że ośrodki gospodarcze, zakłady w zupełnie właściwie drugiej stronie globu mają kłopoty, chociaż u nich tam na miejscu nic się nie dzieje. Czy myśli pan, że nauczeni trochę tą lekcją epidemii, lekcją pokazującą, że łańcuchy dostaw bardzo łatwo dzisiaj zerwać i brak nawet drobnych elementów, które powinny być na czas dostarczone do jakiegoś zakładu w Niemczech, by potem na przykład ten zakład mógł kooperować z zakładem gdzieś na Śląsku. Czy to zostanie trochę odwrócone w tej chwili? Czy niektórzy być może będą się zastanawiali nad przeniesieniem produkcji na przykład z dalekiej Azji do Europy, tak byśmy bardziej, no mówiąc krótko, więcej robili u siebie w domu? Czy ta filozofia może się trochę zmienić? Wydaje mi się, że jest na to szansa połączona z procesem automatyzacji. To znaczy, że chińscy pracownicy, którzy w ostatnich latach też zaczynali być coraz drożsi i te przeciętne płace w Chinach też nie były już tak konkurencyjne. Chiny wygrywały efektem skali, tego, że po prostu dosyć łatwo można było tam postawić dużą fabrykę, która miała inżynierów, którzy mogliby ją obsługiwać, niekoniecznie robotników już. I to jest coś takiego, w czym Chiny wygrywały, jeżeli chodzi o lokowanie inwestycji w ostatnich latach. Natomiast rzeczywiście ten lęk w części sektorów strategicznych, na przykład energetycznym i produkcji części do tego, do infrastruktury energetycznej, produkcji farmaceutycznej i w farmacji w ogóle półproduktów do leków, moim zdaniem jest już kompletnie na stole dyskusja o tym, że no pewnie jako Europejczycy będziemy chcieli, żeby łatwo dało się jednak w Europie wyprodukować leki, jeżeli coś się wydarzy na drugiej części globu. Natomiast jedna rzecz, która może psuć nam ten optymizm, to jest to, że pamiętajmy, że przedsiębiorstwa to przede wszystkim firmy, które chcą zarabiać. Nie zawsze interes gospodarczy łączy się z interesem takim, bym powiedział, nie wiem, racją stanu, czy nawet ze strategią długoterminową, bo zarządy w momencie, w którym Chińczycy dadzą subsydia, będą gwarantowali niższe ceny, będą w zasadzie dopłacać na przykład przez pierwsze kilka lat do działalności jakichś fabryk, co robili też w przeszłości, to kilka zarządów, których kadencja jest zawsze krótkoterminowa, będą decydować się na to, żeby na przykład nie zmieniać tych zasad przenoszenia fabryk. Dużo będzie zależało moim zdaniem w tym układzie od leadershipu Unii Europejskiej i od rządów narodowych, w tym, żeby w paru sektorach przymusić firmy do tego, żeby jednak nie lokowały wszystkiej i całej działalności na drugim końcu świata. Ciekawy obraz gospodarki po kryzysie, po pandemii szkicował dla państwa, dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo, wzajemnie dużo zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. Zamów pod 855 855 855 lub na euro.com.pl. Drapieżniku, chcesz dołączyć do elitarnego grona milionerów?